من عليه لو نصاف شوف لحور زوها ديرك بان لك زوها ديرك إلى מדי לא ידענו עד מתי ונקום כי גברים פעמנו לשים אל מול המכשולים לא נראה עוד מזר וספק לא נותר נשוב הביתנו להקים נעלה נבוא בין נשב ונפניח כל גיא ומצור ויברך אלוקים את בניו השבים מרחוק נעלה ונפיח כל גיא ומצוק ויברך אלוקים את בניו השבים מרחוק שום דבר לא השתנה זו אותה מנגינה דור עובר ועוד דור ועדיין אין מזור רק האלוקים ישמור וכמעט שנשברים עכשווים ומתגברים כבר שנים שצועקים כאן איי איי איי איי והכל נשאר כמו בעבר מה יהיה ואם יהיה נו מתי יבוא כי מחכים כאן בכל רגע שיבוא ומאמינים יהיה בסדר שיבוא מה יהיה ואם יהיה ומתי יבוא משיח כי מחכים כאן בכל רגע שיבוא שם בערים גבסים עיינים כי הוא השתמים יושב אוהלים יושב אוהלים אל תירא ישראל אל תירא כי גור אריה לא אתה ואריה עם ישג מי לא יירא מי לא יירא אל תירא ישראל אל תירא מגדל חומה חומה לעולם לא אשכח מקדשון